přát krásný den, však zdá se mi. Když otec zemřela, všechno se změní. Nerad se vměšuju, nerad vás zruším. Je fér, že pomoc mám, tak já to rád zkusím. Nám pomoc nemůžeš. To víme jistě, co byste chtěla být na našem místě. Náš otec sluhy měl, a než se splatil, zlý konec stihl a všechno zhatil. Dlouhý